محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة مسجد الفرقان رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Monggo kawula dherekaken dan sami muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kathah kenikmatan dumateng kita sedaya, khususipun wonten ing Ahad enjang menika kita saged makempal wonten ing majelis taklim menika. Saperlu talabul ilm, saperlu mengkaji lan menelaah ngangsu kawruh menapa ingkang dipun tuntunaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perkawis-perkawis agami kita. Mugia menika sedaya ndadosaken nambahi amal kesaenan kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mugia menika saged nambah pangertosan dumateng kita sedaya anggen kita ngabekti lan ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala supados sesuai kalian napa ingkang dipun dawuhaken kalian Allah lan Rasulipun alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu jamaah Masjid Ali Al-Furqan ingkang kawula muliakan, nglajengaken pembahasan kita wonten ing enjang menika sampun kita mengkaji pasti wonten permasalahan kita thaharah. Ing menika kita sampun mengkaji masalah wudu menapa lan kados pundi ingkang dipun tuntunaken saking hadisipun sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu kados pundi sifatipun wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban-kewajibanipun, sunnah-sunnahipun lan menapa-menapa ingkang mewajibkan kita supados wudu lan menapa ingkang dadosaken kita dipun sunnahaken supados wudu rumiyin. Menika sedaya monggo kita tansah menapa ingkang sampun kita kaji, menapa ingkang sampun kita pelajari, kita sami mangertos sedaya menika monggo tansah dipun uri-uri sekedhik kita sampun mangertosi lan saged kita tindakaken menika langkung dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala. Kados ngendikanipun Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa inqal. Ahabbul amal, amalan-amalan ingkang langkung dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala menika adwa muha, menika ingkang terus-menerus. Meskipun sekedhik wa inqal, meskipun wonten mriki sekedhik ingkang kita mangertosi namun kita saged terus-menerus angin kita ngelampai menika langkung dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun Bapak Ibu ingkang kawula muliakan, kita mengkaji masalah kados pundi tuntunanipun sirang. Menika termasuk kesempurnaan agami kita. Ingkang Allah Subhanahu wa taala sampun menyempurnakan. Menika agami ingkang sempurna. Menapa kemawon menika wonten tuntunanipun. Menapa ingkang kita sami nindakaken saben dinten ternyata wonten ing mriki ugi wonten sunnah-sunnahipun lan tuntunanipun. Supados menapa ingkang kita tansah nindakaken menika pun menika saged ndadosaken amalan kesaenan kangge kita. Menika termasuk min mahasinil Islam, saking kesaenanipun agami Islam ingkang mulia menika. Inggih menika kados pundi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuntunaken dumateng kita sedaya siram ingkang syar'i. ingkang sepindah inggih menika perkawis masalah ingkang mewajibkan dumateng kita sedaya supados siram. mujibatu menikah hal-hal ingkang dadosakan wajib siram menikah, siram ingkang wajib. Inggih menikah ingkang sepindah khurujul mani fil yaqdati au fil naum. Ingkang sepindah inggih menikah medalipun toyo mani menopo dalam keadaan ya mboten sare ya. Ugi nalikanipun sare menika mewajibkan supados kita siram. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim lan Abu Dawud lan sanesipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken innamal ma'u minal ma'i. Innamal ma'u minal ma'i, sak temene toyo meniku saking toyo. Alma minal ma, toyo ingkang sepindah menika toyo siram. Innamal ma'u sak temene toyo siram menika minal ma'i saking toyo mani. Terus menika ingkang mewajibkan supados siram inggih menika medalipun air mani menika. Ugi riwayatipun Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bili Ummu Sulaim menika ibu-ibu ingkang kawula muliakan khususipun niki kados pundi para sahabiah nggih para sahabiah kaum ibu wonten ing zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi tansah belajar thalabul ilm nang letakkan dumateng Nabi alaihi salatu wassalam perkawis-perkawis ingkang boten dipun mangertosi menika raos ewuhipun raos isinipun piantun putri menika boten dadosaken menapa Ummu Sulaim menika nang letakkan perkawis agaminipun dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika Ummu Sulaim salah setunggaling sahabiah ingkang teman-teman dados panutan lan contoh teladan kanggenipun umumipun kaum muslimah, ibu-ibu muslimah menika. Menika napa sejarahipun Ummu Sulaim menika ingkang sepindah kados pundi priyatosanipun nggih kalian ilmu lan ugi kados pundi saenipun didik putra-putrinipun ingkang sepindah piyambakipun menika nggih mboten izin mboten pekawu mboten sungkan matos pangertosan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kados dene wonten hadis ingkang kita kaji menika ingkang kangge kali nggih menika Ummu Sulaim menika seorang ibu ingkang ugi priyatos perhatian kalian putranipun kalian pendidikan putranipun mboten saged didik piyambak dipun titipaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inggih menika sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas menika putranipun Ummu Sulaim dipun titipaken kalian Rasulullah supados melayani memberi khidmat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikane tasih yuswa sedasa taun supados cerak kalian Rasulullah supados tansah midanget kalian hadis-hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan temen makaten sahabat Anas menika termasuk ing antawisipun salah setunggal saking pitu sahabat ingkang paling kathah meriwayatkan hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan ugi pikantuk dongonipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika. Menika ketahipun makaten kados pundi ibu-ibu perhatianipun putra-putrinipun menika dipun caketaken dipun kalian tiyang-tiyang ingkang saleh ingkang sae ingkang saged ngetegaken agama agaminipun mangsak mangki menika getahipun makaten. Ampun terus malah dipun jor kelawar menika mboten. Menika Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Lan ugi bektinipun kalian kakungipun. Kakungipun menika sahabat Abu Thalhah radhiyallahu taala anhu. Menika ugi bektinipun menika luar biasa. Lan ugi ibu ingkang tabah mboten gresula kalian kahananipun lan langkung-langkung mboten gresula kalian tetdiripun ingkang mboten sae. Menika sabar. Menika Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Nalikane putranipun menika sakit, kakungipun menika badhe tindak terus titip supados putranipun menika dipun jagi. Terus kakungipun tindak. Lan nalikane kakungipun menika kondur menika terus dipun layani, dipun cepai, daranipun dalu, talipun konduripun menika sampun sonten, dipun cepai darani, lan dipun paringi khidmah ingkang sae, lan ngantos menopo ingkang dipun kersakaken kalian kakungipun menika dipun turuti, ngantos berhubungan suami istri wonten dalu menika. Menika mboten terus istilahipun histeris nggih. Padahal putranipun menika sampun seda. Sak sampunipun makaten terus kakungipun menika ndang nangletaken piye kabare anakku. Menika sak sampun nalikane rawuh, sepindah rawuh menika mboten terus dipun kabari kabar ingkang mboten sae. Lah wong napa nggih nembe dugi saking tindakan mesti nggih saya nggih. Terus sok-sok nggih napa luwe makaten menika terus mboten dikabari kalian perkawis ingkang istilahnya mengagetkan ngaten nggih. Padahal putranipun menika sampun sedo. Nggih. Kakungipun tanglet kabar piye kabar anakku. Terus Ummu Sulaim menika matur bile putranipun menika samenika langkung sekeca tinimbang sakderengipun panjenengan tindak. Putra panjenengan menika samenika langkung tentrem, langkung tenang. Padahal menika sampun seda menika. Ngantos dipun cepaki daran terus sak sampune pun tenang kakungipun menika nembe dipun kabari kakungipun menika. Menika dipun kabari mawon nggih kanthi bahasa ingkang sae. Matur dhumateng kakungipun kados pundi nek salah setunggaling tiang menika istilahipun nyilih dipun sili barang nggih. Menika terus barang menika dipun pundhut melih. Kinten-kinten pripun menapa panjenengan aturaken menapa? Nggih tentunipun nggih dipun aturaken. Sasampunipun makaten menika titipanipun Allah Subhanahu wa taala, putranipun panjenengan menika sampun dipun pundhut. Menika Bapak Ibu ingkang kula muliakan khususipun ibu-ibu menika seorang ibu ingkang tabah nggih. Amargi yakin pilih sedanipun putranipun menika tentunipun wonten kesaenan. Mboten terus seneng-seneng menika mboten, tapi tabah wonten ing mriki terus mboten gresula, mboten ngoyo-woro, langkung-langkung mboten nampi kalian menapa ingkang dipun tetdiraken kalian Allah Subhanahu wa taala. Menika Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Lan wonten ing mriki wonten hadis sing menika ugi kados pundi Ummu Sulaim menika menawi kadosipun umumipun biantun putri raos ewuh, raos sungkan lan ugi raos isinipun menika mboten menghalangi anggenipun nangletaken perkawis agami dumateng Rasulullah SAW. Meskipun wonten ing mriki perkawis ingkang sangat pribadi. Ummu Sulaimah matur dumateng Rasulullah SAW, ya Rasulullah, duh Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Nah, menika dipun wiwiti dipun mukadimai kalian bahasa ingkang santun menika. Duh Rasulullah, sak temene Allah Subhanahu wa taala menika mboten izin kalian al-haq, kalian ingkang dipun wastani kesaenan. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idza yahtalamat? Menapa kangginipun biantun putri menika dipun wajibaken siram nalikanipun ihtilam? Nalikanipun nggih istilahipun mimpi basah ngaten nggih. Nggih. Nalikanipun sare terus ngimpi berhubungan kalian kakungipun misalipun. Berhubungan kalian biantun kakung. Menika termasuk tanda-tanda dewasa nggih. Qala Rasulullah dawakan na'am idza ra'atil ma. Rasulullah ngendika na'am ya wajib siram nalikane ana banyu mani. Artosipun wonten mriki wonten bekasipun. Nggih. Piantun ka putri ugi tetipun wajibaken nalikane ngimpi ingkang makaten lan terus wonten bekasipun ugi piantun kakung makaten nalikane ngimpi terus medal toyonipun menika dipun wajibaken siram. Lan menika nalikane ihtilam, ihtilam menika medal mimpi basah nangge, mimpi berhubungan suami istri terus nek mboten wonten bekase pun mboten dipun wajibaken siram. Amargi wonten ing mriki Rasul ngendikaken idza ra'atil ma nalikane weruh banyu mani atau banyu bekas hubungan menika. Nek mboten nggih mboten dipun wajibaken. Menika ingkang sepindah nalikane wonten sare, nalikane sare nggih. Medal kaya nalikane sare lan ingkang kala kalih dipun syaratakan nalikane mboten sare menika medalipun toya mani menika kanthi syahwat. Nggih. Nek mboten nggih. Misalipun nggih kados madhi menika mboten dipun wajibaken siram ananging kados menapa ingkang sampun kita kaji nggih menika termasuk ingkang membatalkan wudu lan ugi termasuk ingkang barang ingkang najis menika mani cairan ingkang medal amargi tapi sanes mani menika nggih. Rasulullah SAW mendikakan idza hadzafatil ma faqtasala minal janabah faqtasil minal janabah fa idza lam takun hadiban fala taqtasil. Qala Syaukani al hadafu huwa ar-rami wa huwa la yakun bi hadhihi sifa illa li syahwah. Wonten mriki medalipun toya mani menika kanthi syahwat umumipun nggih makaten. Ugi dipun jelasaken wonten mriki Rasulullah menyebatakan nalikane toya mani menika medal kanthi syahwat menika faqtasil mongko adusa sira saking junub. Tapi nalikane mboten kanthi syahwat menika mboten siram. Umpaminipun menika kados pun di medalipun toya mani menika mboten syahwat. Mobile menika sebab sakit nggih. Ugi sok-sok amargi napa kasrepen menika nek sebab ingkang makaten mboten dipun wajibaken siram. Ugi kangenipun mau ingkang ihtilam ya, tapi mboten medal toyanipun ugi mboten dipun wajibaken siram. Menika Bapak Ibu ingkang kawula muliakan ingkang sepindah ingkang angka kali ingkang mewajibkan siram ing menika berhubungan suami istri meskipun mboten medal toyo maninipun ya. Menika nun sewu Bapak Ibu ingkang kawula muliakan mbok milih perkawis menika perkawis ingkang sangat pribadi nggih lan ugi tabu tapi sosok tiang menika radi pekewu izin badhe nang letaken ing kamangkatan. Menika Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha menika mboten ewet amargi menika berhubungan kalian perkawis agami. Nek mengkata menika mboten dipun mangertosi, lah menika terus nindakan ibadah-ibadah ingkang ketahipun piyambakipun suci saking hadas ageng menika lan mboten mangertos sak menika hadas ageng lan menika malah dados mboten sahipun ibadah menika. Pengingat angka kali ini menika berhubungan suami istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mugi ngendikaken idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusru fa in lam yunzil. Mugi wonten sanesipun idza taqal khitanan nalikane kepanggih khitan ingkang kalih inggih menika alat khitan ingkang kalih inggih menika piyantun kakung lan putri faqad wajabal ghusru monggo temen sampun wajibaken siram wa illam yunzil meskipun boten medal toyonipun menika mutlak berhubungan suami istri menika mewajibkan siram menika mboten kados dene nalikane ihtilam nek ihtilam mimpi ngimpi berhubungan tapi mboten medal toyonipun menika mboten wajib siram tapi nek berhubungan meskipun mboten medal tetap wajib siram menika nggih menika termasuk siram ingkang wajib nggih. Ingkang angka 3 inggih menika ingkang mewajibkan siram inggih menika melebetipun Islam ya. Tiang kafir nalikane melebet Islam menika ingkang sepindah ingkang dipun tindakan inggih menika siram rumiyin kados siram junub menika amargi Nabi alaihi salatu wassalam dawuhaken saking hadis Ibnu Qais Ibnu Aslam menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken dumateng Qais ibn Asim nalikane mlebet Islam menika Rasulullah dawuhaken supados siram rumiyin. Menika ingkang sepindah saderengipun ngucap kalimat syahadat menika dipun suwun supados siram rumiyin. Nggih. Menika tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaten. Siram kados siram junub menika dipun telesi sedaya badanipun menika terus nembe ngucap syahadat menika ingkang kalih. Menika syaratipun nggih. Salajengipun ingkang angka sekawan ingkang mewajibkan siram inggih menika khususipun kangge piyantun putri nalikane sampun rampung kalian haid lan nifasipun. Hadis saking Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bila Nabi alaihi salatu wassalam menika dawuhaken dumateng Fatimah binti Abi Hubais menika sahabiah putri Fatimah binti Abi Hubais menika ingkang nate kenging nggih istihadhah selami pitung tahun, yeah. pitung tahun kenging istihabah, medal darahipun terus. Rasulullah dawakan idza aqbalatil haidah fada is-salah, nalikane haidmu kuwi teko fada is-salah mongko tinggalono salat, ojo salat. Wa idza adbarat lan nalikane wis lunga gese sampun rampung, faghtasili wa salli mongko adu sholat sholat. Menika mangke dipun bahas wonten masalah khusus, masalah haid lan nifas. Amargi perkawis menika mboten namung kangge piantun putri kemawon, takdiripun menika kangge piantun putri. Namun wonten mriki sangat kata perkawis ingkang ugi piyantun kakung kedah mangertosi masalah haid lan nifas menika terkait kalian hukum-hukum agami, hukum-hukum ibadah ingkang piyantun kakung ugi kedah mangertosi menika. Insyaallah mangke wonten pembahasan khusus masalah haid lan nifas menika. Menika Bapak Ibu ingkang kawula muliakan, amargi perkawis menika ternyata nggih kathah nggih bentenipun salah setunggaling piantun putri kalian sanesipun. Menika kados pundi nek manggi ingkang istilahipun di luar kebiasaan menika. Insyaallah mangke rincianipun mangke kita bahas wonten bab khusus nggih masalah menika. Abi nun sewu menika insyaallah sanes perkawis ingkang aslinipun perkawis ingkang tabu ingkang kita sajeni, tapi nika perkawis ingkang penting kita sedaya menika kedah mangertosi. Kados dene sahabiah Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha menika ingkang mboten ewuh nggih amargi wonten mriki ampun pekewuh nggih nek perkawis-perkawis agami mboten mangertosi ampun ewot ampun isin nangertaken perkawis menika. Amargi nek mboten dipun mangertosi lah menika tentunipun mangke kita nindakaken perkawis ingkang mboten sae malahan mboten dipun remeni lan bakal menapa menika kita saged-saged nindakaken perkawis ingkang malah melanggar kalian syariat menika. Pramila Bapak Ibu ingkang kula muliakaken perkawis-perkawis agami menika ampun ngantos ndadosaken kita menika ewuh lan sungkan nangelaken menika. Ingkang angka gangsal inggih menika siram dinten Jumat. Menika wonten ingkang mewajibkan ya. Wonten para ulama ingkang mewajibkan, tapi sakjanipun menika hukum menika sunnah muakkadah ya. Sunnah muakkadah, sunnah ingkang dipun sangat-sangat dipun kiyataken. Amargi Rasulullah ugi ngendikakan kalian lafadz wajib. Hadis Ibnu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah ngendikakan ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Siram dinten Jumat menika kangenipun tiyang ingkang badhe Jumatan menika wajib kangenipun kulli muhtalim. Saben-saben tiyang ingkang sampun dewasa. Tapi wonten ing mriki Bapak Ibu kawula menyaken wonten pembahasan mangke pas wonten kitab Jumat menika kesimpulanipun bilih siram Jumat menika hukumipun sunnah muakkadah. Sunnah ingkang sangat-sangat dipun menapa dipun tekanaken. Namun ten mriki mboten ngantos wajib nggih. Menika Bapak Ibu ingkang kula menyaken ing antawisipun perkawis-perkawis ingkang mengharuskan dipun siram rumin, mewajibkan siram. Ugi sanesipun inggih menika jenazah menika ugi wajib nyuceni jenazah menika ugi wajib, termasuk ingkang wajib lan menika hukumipun fardu kifayah, wajib kifayah. Tegesipun nek wonten tiyang ingkang sampun nyuceni jenazah tiyang muslim menika sampun tegese sampun sah nggih, mboten wajib kalian saben-saben tiyang isa menika mboten, tapi sinten ingkang sampun nindakake menika menika sampun gugur dosanipun. Menika Bapak Ibu ingkang kula menaken, salajengipun menika rukunipun siram menika ingkang sepindah inggih menika niat. Niat menika penting. Niat. Niat wonten mriki niatul amal. Niat amalan ingkang badhe kita tindakaken. Nek niatul ma'mul menika tentunipun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala nggih. Niat menika wonten werni kalih. Niatul amal wa niatul ma'mul. Niatul amal tegesipun niat amalan kita. Nggih. Kangge menapa kita nindakaken amalan? Amargi sami-sami siram. Ingga sepindah siram. Amargi dipun niati nggih mengangkat hadas ageng menika. Lah menika hukumipun wajib. Lah menika ngibadah nggih. Termasuk bagian saking ibadah. Sinten ingkang nindakaken menika wonten ganjaranipun. Tapi wonten dia ingkang siram menika namung nggih sekedar mendinginkan badan kepanasan misalipun atau segebyur sekujur badanipun menika lah menika mboten pikantuk ganjaran amargi nyate nggih ming nggih adem-adem awak kok nggih. Menika menapa bentenipun niat menika bedakan adat kalian ibadah. Meskipun kaifiat lan tata caranipun menika sami. Nggih. Kaifiat cara caranipun menika sami, menika ingkang bedakan menika namung niatipun. Alhamdulillah teng mriki Rasulullah ngendikaken innamal a'malu binniyat. Sak temene amalan menika tergantung kalian niatipun. Menika ingkang sepindah pramila nalika ibadah siram. Wajib menika kedah dipun niati. Tapi mboten perlu dipun lafadzaken. Cekap wonten mana kita Allah Subhanahu wa taala menika maha mangertos. Menapa ingkang kita sami nindakaken menika. Amargi melafadzkan niat menika mboten dipun dawuhaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten wonten hadisipun ingkang dhaif menika mawon mboten wonten langkung-langkung ingkang sahih menika mboten wonten riwayatipun. Cekap wonten mana kita kita niatakan kangge menapa kita menika siram nggih. Kita siram kangge mengangkat hadas menika nggih, hadas ingkang ageng. Ingkang kangge kalih menika kedah meratakan toyanipun menika sakujur awak menika. Nggih, seluruh badan menika kedah dipun telesi kalian toya menika. Menika rukunipun amri wajibipun menika saged dipun gugurakan menika kedah dipun telesi sedaya badanipun. Menika Bapak Ibu ingkang kawula menyaken, salajengipun kados pundi sifatipun siram menika? Cara caranipun siram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun maringi contoh dumateng kita sedaya kados pundi caranipun siram. Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha nyirasaken dumateng kita bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikane siram saking junub menika ingkang sepindah menika dipun wiwiti kalian nyuceni astonipun ingkang kalih. Nggih, telapak tangan ingkang kalih menika dipun resiki rumiyin. Terus sasampunipun makaten piyambakipun nyuceni ngresiki nggih tempat-tempat ingkang medal kotoran. Nggih menika kubul lan duburipun. Nggih. Auratipun menika dipun resiki rumiyin ingkang medal kotoran menika. Nggih. Kubul napa dubur menika dipun resiki rumiyin. Sasampunipun makaten terus nembe ingkang angka 3 inggih menika wudu rumiyin kados dene wudu badhe salat. Kados dene wudu badhe salat. Sasampunipun wudu lan mengakhirkan nggih sasampun wudu nipun menika ngantos dumugi menapa mengusap sirahipun. Lan sukunipun kalih menika dipun tilar mangke wonten akhir siramipun. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundhut toya lan dipun menapa kalian menapa drijinipun menika dipun basahi dipun telesi ngantos dumugi usul syar ngantos dumugi kulitipun lan menapa tumbuhipun rambut menika nggih ngantos bener-bener teles menika wonten ngantos dumugi kulitipun menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasampunipun makaten terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika mundhut toya terus dipun grujugaken ya dipun guyur kalian saking sirahipun kanthi mendahulukan bagian ingkang kanan rumiyin. Menika tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasampunipun makaten, sampun kraos dipun telesi sedaya badanipun saking sirah ngantos dumugi sukunipun. Terus ingkang terakhir menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nyuceni sukunipun ingkang kalih. Menika Bapak ingkang kula muliaken, sasampunipun makaten menika mboten perlu wudu malih nggih. Dados kula bali malih caranipun siramipun Rasulullah menika ingkang sepindah membasuh kedua telapak tangan. Terus ingkang kangge kali terus wudu kados dene wudu badhe salat nggih. Asadereng menika nyuceni kemaluanipun. Dipun resiki supados mangke nalikane siram menika mboten usah menapa demok kemaluanipun menika nggih. Menika makaten lan ugi sami siram junub menika kalian nyuceni jenazah ugi sami. Sosokan biasane dipun sasampunipun dipun napa dipun wudune dipun napa terus nembe terakhir dipun resiki kotorane lan niku mboten leres menika nggih. Menika mboten cara wudunipun menika cara siramipun menika mboten sesuai kalian tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika Bapak Ibu ingkang kula muliaken, dados ingkang sepindah menika membasuh kedua telapak tangan. Sasampunipun makaten terus nyuceni kemaluanipun kubul menapa dubur. Terus ingkang angka 3 menika wudu kados dene wudu badhe salat. Nembe terus dipun grujuk, dipun guyur sa sedaya ngantos teles sedaya. Dados mboten perlu terus nyuceni kubul lan duburipun. Sasampunipun teles sedaya menika terus nembe terakhir menika ingkang terakhir menika nyuceni sukunipun ingkang kalih menika. menika caranipun sirahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menika Bapak Ibu ingkang kula muliakan caranipun ingkang dipun tuntunaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lan ugi dipun keparengaken kanggenipun piantun kakung lan putri, nggih menika suami istri menika dipun keparengaken siram sareng-sareng sesarengan wonten kamar mandi. Kados dene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaliyan Aisyah ugi siram sesarengan. Menika termasuk perkawis ingkang dipun tuntunaken kebersamaan nggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian para estrinipun menika. Lan ugi mundut kaya saking napa saking tempat air menika sareng-sareng menika. Ngendikanipun Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kuntu aqtasilu ana wa Rasulullah." Aku kawula nate siram atus sareng kalian karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika. Nggih piyambakipun Aisyah nika siram sareng kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid saking tempat air ingkang setunggal. Wa nahnu junuban lan kawula kekalih menika kenging junub sami-sami kenging junub menika. Menika dipun keparengaken makatan. Menika Bapak Ibu ingkang kula menyaken caranipun siram ingkang wajib menika. Lan ugi ingkang mewajibkan siram menika wonten perkawis gangsang nggih. Salajengipun segede inggih menika masalah siram ingkang sunnah. Nek wonten siram ingkang wajib ugi wonten siram ingkang sunnah. Menika ingkang sepindah inggih menika siram saben-saben sak sampunipun sak rampungipun berhubungan. Menika dipun sunahaken nek kiat nggih. Tegesipun suami istri nalikane rampung saking berhubungan suami istri menika siram. Lan nalikane badhe ngambali malih menika siram rumiyin. Menika nek saged kados dene wudu nggih ugi wudu menika dipun sunnahaken supados wudu saben-saben badhe salat. Meskipun ugi dipun keparengaken Rasulullah ugi nate salat gangsal wekdal menika kanthi wudu sepindah nggih. Lan nek kita menika rata-rata nggih mboten kiyat nggih. Umumipun paling nggih maghrib isya ngoten nggih. Saged kanthi ngale wudu setunggal nggih menika saged. Tapi nek wudu saben-saben badhe salat menika dipun sunnahkan meskipun dereng batal nggih. Meskipun dereng batal istilahnya memperbaharui wudu nipun menika termasuk sunnah. Ugi makaten siram junub menika. Menika ingkang sepindah ingkang ngangga kalih inggih menika siramipun piyantun putri ingkang kenging istihabah. Menika dipun sunnahaken siram saben-saben badhe salat. Saben-saben badhe salat menika dipun sunnahaken. Arti yang istihadhah menika kan medal darah terus-terusan kados hadisipun Fatimah binti Abi Hubais ingkang mau sampun sekedhe dipun singgung menika ngantos 7 tahun. 7 tahun kenging istihadhah. Menika termasuk darah penyakit. Meskipun menika medal napa darahipun tetap salatipun menika wajib. Mboten wajib salat nalikane pas wayahipun medal darah haid menika. Menika wonten petanganipun. Mangke insyaallah kita bahas detailipun kados pundi. Menika ingkang angka kalih menika dipun sunnahaken siram kanggenipun piantun putri ingkang kenging istihadhah siram saben-saben badhe salat. Namun ugi saged umpaminipun zuhur kali asar menika siram sepindah menika maghrib lan isya ugi sepindah makaten ugi termasuk sunnah lan ugi subuh sadèrèngé salat subuh menika siram rumiyin menika ugi sunnah. Tapi nek saben-saben badhe salat duhur siram, badhe salat asar siram, badhe salat maghrib siram, badhe salat isya siram, badhe salat subuh menika siram ugi menika dipun sunnahaken. Tapi nek dipun jamak nggih zuhur asar ya. Kanti siram sepindah saat deringin zuhur misalnya siram-siram maka asar buatan siram melek buatan menopo uki maghrib isya saat deringin maghrib siram terus isya buatan siram uki buatan menopo lan nalikannya buatan siram jadi buatan menopo tapi menikah termasuk sunnah siram menikah yang menikah hukumipun sunnah kata suki riwayatipun Ummu Habibah menika wonten tiga sahabiah wonten perkawis haid lan nifas haid lan istihadah menika hadisipun Fatimah binti Abi Hubaysh ugi hadisipun Ummu Habibah lan hadisipun Hamnah lan ugi ingkang angka sekawan inggih menika hadisipun Zainab. Mereka maka insyaallah ditelepon wonten bab haid insyaallah. Mereka Ummu Habibah radhiyallahu taala anha mereka ugi kenging istihabah wonten zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan Rasulullah dawuhaken supados siram saben-saben badhe salat. Tapi mereka boten dipun wajibaken. Mereka ingkang angka kali ingkang angka tiga ing menika siram saat sampunipun semaput nggih. Mboten sadar menika saat sampunipun semaput pingsan menika dipun sunnahkan supados siram. Kados ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika hadis Ibnu Aisyah. Rasulullah ngendikaken asallan nas Rasulullah menika nangletaken pilih tiang-tiang menika sampun salat menapa dereng. Terus sahabat menika sami matur pilih dereng sami salat. Lan para sahabat menika nenggo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantadiruna ka ya Rasulullah. Sahabat menika sami nenggo panjenengan wahai Rasulullah. Faqala dha'uni ma'an fil mahdhab. Rasulullah terus dawakan supados dipun caosi kalian toyo menika lan Aisyah menika ingkang nyaosi toyo menika lan terus Rasulullah menika siram menika sak-sakmunipun piyambakipun pingsan amargi gerah menika nggih terus sadar lan Rasulullah menika siram rumi nembe terus tindak salat. Menika termasuk sunnah. Ingkang monggo sekawan inggih menika siram nalikane nguburaken tiang musyrik menika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken dumateng Ali bin Abi Thalib nalikane matur dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih Abu Thalib menika bapak ibu menika sampun sedo. Terus Rasulullah dawuhaken supados dipun kubur dipun sarakam menika. Lan sak sampunipun dipun kubur sahabat Ali menika soan malek dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan terus Rasulullah dawuhaken supados siram ikhtasib. Atuso sekoe, atuse, yeah. Menika dipun sunnahaken siram rumiyin sak sampunipun ngubur tiang kafir menika. Ugi ingkang angka gangsal menika siram nalikane badhe tindak salat Id. Menapa Idul Adha, menapa Idul Fitri. Menika dipun sunnahaken supados siram rumiyin. Lan ingkang angka 6 inggih menika sak sampunipun nyuceni jenazah. Yeah. Bapak Ibu ingkang nyuceni jenazah menika dipun sunnahaken supados siram. Yeah. Rasulullah ngendikaken man ghassala mayyitan falyaghtasil. Sing sapa wonge nyuceni jenazah, nyuceni mayit, falyaghtasil. Mongko supaya adus. Yeah. Lan kangge dipun tiyang ingkang ngangkat menika dipun sunahaken wudu kados dene ingkang sampun kita sami mangertosi. Yeah. Lan ingkang angka 7 siram ingkang sunnah inggih menika nalikane ihram badhe haji menapa umrah menika dipun sunahaken siram rumiyin. Yeah. Bila Rasulullah SAW mungkin nindakan ingkang makatan nalikane ihram menikah piyambakipun siram rumiyin menikah dipun sunnahakan. Ingkang angka 8 ingin menikah nalikane badhe melebet Mekah menikah ugi dipun sunnahakan. Sampunipun siram kangge ihram umrah menapa haji lan nalikane sampun cerah Mekah menika dipun ugi dipun sunnahaken supados siram rumiyin. Kados menika ingkang dipun tindakan kalian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menika Bapak Ibu ingkang kawula muliakan babagan perkawis masalah siram menika wonten siram ingkang wajib, wonten siram ingkang sunnah lan ugi kados pundi cara caranipun sunnah-sunnahipun siramipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika supados anggen kita nindakaken menika meskipun menika sekedar siram menika wonten nilai-nilai kesaenan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pemilih makatan Bapak Ibu ingkang kula muliakan ingkang kita kaji wonten ing jam menika mugi-mugi nambahi pangertos sandhumateng kita sedaya lan mugi-mugi menika termasuk amalan ingkang saya nggih kita sami talabun ilmu nggih ngangsu kawruh kalian sunah-sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atusi pangertosan kados budi tuntunan-tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lan mugia ingkang sampun menapa ingkang sampun kita kaji ingkang kita sampun ngertos menika ugi dipun tindakaken mangke nalikane siram menika dipun enget-enget kados pundi cara-caranipun sunah-sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meskipun boten di kerucu dipun gebyur kemawon tapi supados kita pikantuk ganjaran sunnah menika menapa dipun cocokaken kalian menapa ingkang dipun tindakan kalian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ten Bapak Ibu ingkang ngasaken kawula aturaken mugi wonten manfaatipun kirang langkung nyuwun pamuntan wallahu ta'ala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.